نفل کا بھی لفظ آتا ہے, اس کا مطلب یہ سنت موقعہ ہے. جی تجدے میں کیسا کرنا چاہیے دعا, جو اپنے والے ہندی میں بھی مطلب اردو میں بھی کر سکتے ہیں, اور وہ کون سی رکعت میں افضل رہے گا؟ بھائی کا سوال یہ کہ نماز کے کس رکعت کے سجدے میں کریں, تو میں عموماً یہ کہتا ہوں افضل مفضول کا اس میں ہے ہی نہیں, کہ تو حدیث میں الفاظ ہیں بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا لہٰذا اللہ سے مانگو, تو سمجھ لیجیے آپ نماز پڑھ رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری رکعت کے آخری سجدے میں کریں, اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کو بعد میں یاد ہے کہ صرف فائدہ کرنا ہے, ورنہ آپ نے دعا اتنی کی کہ آپ رکعتیں بھول گئے بعد میں, یا دعا کی پہلے سجدے میں تو آپ کو یاد نہیں تھا, دوسرا سجدہ کرنا آپ فائدے میں بیٹھ گئے. تو بیسٹ یہ ہے پریکٹس, بیسٹ پریکٹس بول رہا ہوں میں, یہ سننے سے ثابت نہیں لیکن کوئی بات ٹھیک ہے نہ افضل مفضول ہے, بیسٹ یہ ہے کہ آپ دو رکعت کے لیے کھڑے ہو, دو رکعت پڑھ لے پوری, جس میں آپ نے جو قیام کر لیا دوسری رکعت کا, رکو کر لیا, پہلا سجدہ بھی کر لیا, دوسرے سجدے میں کر لے, تو کہ آپ کو معلوم ہے اٹھ کے صرف کیا کرنا ہے, آپ کو قائدے میں بیٹھنا اور سلام پھیر دینا ہے. تو آپ بھول بھی گئے تو آپ کو معلوم کچھ نہیں کرنا ہے, مجھے صرف قائدہ پڑھنا ہے اور سلام کر دینا ہے. تو بیسٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی پہلے میں کر لے, پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں, پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں, پہلے دوسری رکعت کے پہلے, کچھ بھی کر سکتا ہے, اس میں افضل اور مفضول جیسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. جی دوسرا حصہ آپ کا سوال کا.